با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، برنامه بامدادی امروز یک شنبه 29 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 18 ژانویه 2009 میلادی را با همراهی شما عزیزان شروع می کنم. رادیو البرز از کانال دوی رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که شما ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. یادآوری میکنم که شما برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co گوش کنید. اما برنامه بامدادی امروز رادیو البرز بخش آخر سرگذشت موسیقی علمی در ایران، آخرین خبرهای ایران و جهان از جمله آتش‌بس یک طرفه اسرائیل و پایان جنگ غزه و استقبال آمریکا و سازمان ملل از آتش‌بس اسرائیل، شکست سنگین تیم فوتبال برق شیراز از میمان خودش آبی پوشای تهرانی، دستگیری‌های گسترده جدید اقلیت‌های دینی در ایران، تبلیغات پزشکی جمهوری اسلامی در سطح جهان از جمله دانمارک، راه ابریشم تازه‌های دنیای هنر و سینما و گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. تنه اوریون باخشه چون بیا بابون درخت ها با پاهای برهنه زیر بابارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گلون، گل و گل دوچه شبا نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون، نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستونا برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی، ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته چه سخته، نشینم بی تو با چشمای گریه، نشینم بی تو با چشمای گریه. در این قسمت از برنامه توجه شما را به بخش 16 بخش آخر سرگذشت موسیقی علمی در ایران، که سرگذشت موسیقی علمی در ایران در 16 برنامه تهیه و تنظیم شده بود. 15 بخش را قبلا پخش کردیم در چنین ساعتی روزهای یکشنبه. امروز بخش 16 را به آگاهی شما میرسونم. یادآوری میکنم که 2 آینده داستانهای ویژه انقلاب و قبلا از رادیو البرز پخش شد به آگاهی شما خواهم رسوند، به مناسبت انقلاب اسلامی در ایران این 2 برنامه رو تقدیم حضورتون خواهم کرد هفته‌های آینده. به اتفاق گوش میکنیم بخش آخر سرگذشت موسیقی در ایران. در برنامه گذشته به تحولات اوائل انقلاب اشاره کردیم و اینکه چگونه این وقایع منجر به تعطیل فعالیت‌های هنری و قطع برنامه‌های موسیقی شد. از سخنرانی‌های آیت الله خمینی یاد کردیم که هر کدام به نوعی بر این سختگیری‌ها بیشتر افزود و به هر وی به قصد تعطیل کامل موسیقی در ایران مبدل شد. و سرانجام از وضعیت ارکستر سمفونی که کم عضو و بی بنیه بعد از انقلاب آگاه شدیم، که فعالیت‌هایش به ضبط و اجرای سرودهای انقلابی و رزمی محدود می‌شد. در 16 برنامه یا بخش پایانی از مجموعه سرگذشت موسیقی کلاسیک در ایران، ضمن شرح تحولات دهه اخیر و به استناد واقعیت‌های موجود، خواهیم دید آیا می‌توان آینده روشن و امیدوارکننده‌ای برای موسیقی در ایران پیش‌بینی کرد؟ با وجودی که ارکستر سمفونیک تهران بعد از انقلاب باقی ماند، اما با محدودیت‌های متعددی و از همه مهمتر با کمبود عضو مواجه شد. به ویژه بعد از آنکه شمار قابل ملاحظه نوازندگان خارجی آن ایران را ترک کردند. غلام حسین مجلسی که از آغاز انقلاب با ارکستر سمفونیک تهران همکاری می‌کرد و سال 1380 رسماً به سمت آسیستان یا معاون این ارکستر منصوب شد، وضعیت ارکستر سمفونیک تهران را در آن ایام شرح می‌دهد. خیلی از موزیسین‌های ایرانی هم که خوب بودن تو ارکستر سمفونیک بودن و کار می‌کردن، اونام یواش یواش رفتن. مثلا 62 63 64 65 همینجوری اون تجربه دارا اونام رفتن تو اروپا و آمریکا، اونجا ها کار کردن. ارکستر سمفونیک تعداد خیلی کم شد و یه تعدادی هم که از ارکسترای دیگه‌ای بودن که تو وزارت فرهنگ و هنر سابق بودن که اون ارکسترا هم همه منحل شد، یه نوازنده هایی بودن که تو اون ارکسترا میذارن، منتهی نوازنده های خیلی ضعیفی بودن، در اون حد نبودن که بتونن نوازنده ارکستر سمفونیک بشن. خب اینا هم جذب ارکستر سمفونیک شدن چون استخدام رسمی بودن، نمیدونستن با اینا چیکار کنن، گفتن خب برین تو ارکستر سمفونیک. سرپرستی ارکستر سمفونیک را در آغاز یکی دو تن از نوازندگان همین ارکستر به عهده داشتند، تا اینکه در سال 1359 مجدداً از حشمت سنجری برای رهبری این ارکستر دعوت شد که طی قریب به 9 سال به تناوب رهبری این ارکستر را به عهده داشت. جزئیات بیشتر را از مرسدس بایگان همسر حشمت سنجری میشنویم. در سال 57 که انقلاب شد، در همون سال هم سنجری بازنشسته شد. یک سال و نیمی در حقیقت استراحت کرد، گفت که دیگه خسته شدم و نمیتونم دیگه کار کنم. ولی ارکستر سعی کرد سنجری برای یک سال و نیم که میخواست اصلا بپاشه، اصلا که تمام واحدها تقریبا پاشیده شده بود، ارکستر نگه داشت. گفت ارکستر چیزی نیست که شما بخواید اصلا بپاشون، نیست، من اینو نگهش میدارم با مجوز و خلاصه خیلی چیزهای دیگه. حالا بماند ارکستر رو نگه داشت. بعد شروع کردن بالاخره باز ریزیز به کار کردن، بودن کسان دیگر هم بودن که در اون فاصله یکی دو تا از بخشهای خود ارکستر که باز این دستشان به تربیت شده بودن، اونها سعی کردن ارکستر رو نگه دارن. و بعد هی اومدن و رفتن که آقا بیا، اونا میگفت خستم نمیتونم، بالاخره بردنش. در چنین شرایطی ارکستر سمفونیک تهران تحت رهبری حشمت سنجری عملا به ارکستر کوچک و کمبونیهی مبدل شده بود که اغلب سرودهایی را که از رادیو تلویزیون ایران پخش می شد برای اجرا با ارکستر تنظیم می کرد و یا به ندرت و به شرحی که از آبدین زنگنه مدیر عامل سابق تالار رودکی می شنویم به مناسبتهای خاصی برای اجرای برنامه دعوت می شد. برای پایان مجلس اول از دفتر آقای رفسنجانی رئیس مجلس تلفن می‌زنن به تالار، از ارکستر سمفونیک می‌خوان که چند سرود از جمله سرود جمهوری اسلامی رو آماده کنن و بیان روز معینی که روز اختتام مجلس اوله برنامه اجرا کنن. تمام هنرمندان ارکستر سمفونیک و گروه کر بدون خانم‌ها می‌روند به مجلس تا اجازه ورود بگیرن، بعد از ساعتی معطلی اجازه نمی‌دن، فقط اجازه میدن که سازهای بادی برن و بعد وقتی برمیگردن دوباره آقای رفسنجانی رئیس مجلس تلفن میزنن که بیایید. مسئول اداری ارکستر آقای جعفری با رئیس دفتر ایشون توصیه میگه اجازه بدید من با خودشون صحبت بکنم چند کلمه، چون مشکل داریم. ایشون گوشه رو برمیدارند و ایشون داستان میگه که چند روز پیش که ما آمدیم اتفاق افتاد. میگه نه، شما خانوما رو نیارید ولی گروه کور رو بیارید و ارکستر سازهای بادی و من بعداً مراحل براتون درست بکنم. آقای سنجری یه ارکستر چند نفری به اضافه 9 نفر کوریست برنامه اجرا کردن برای افتتاح مجلس دوم و بعد هم آقای رفسنجانی آقای جعفری خواستند و مقداری سکه طلا دادن که اینو از طرف من به هنرمندا بدید و بگید که من مشکلاتشون رو حل میکنم. نابسامانی ارکستر سمفونیک تهران از یک سو و عدم حضور مرتب حشمت سنجری از سوی دیگر بر مشکلات جاری بیشتر می افزود. غلام حسین مجلسی: ارکستر منسجم نبود، یعنی یه برنامه ریزی داشته باشه مدام انجام، یه روز بالا بودیم یه روز پایین بودیم، یه روز خوب بود یه روز بد بود، یه روز میگفتن اصلا نمیخوان شما رو، یه روز میگفتن نه میخوان، اینجوری بود. این سرودایی که بود تنظیم میکردیم واسه ارکستر که ارکستر سمفونیک بزنه، سرودایی که از رادیو تلویزیون پخش میشد که ما یه کاری داشته باشیم، بلا قطعه کلاسیک و اینا که نمیتونستیم بزنیم اصلا، یعنی نمیذاشتن بزنیم. مسئولین همیشه به ما میگفتن که شما باید این چیزها رو بزنید تا با مردم آشتی کنیم، مردم انقلابی هن و این چیزا. اونا هم البته فکر خودشونو میکردن، خبر نداشتیم. گاهی وقتی من کار میکردم، گاهی وقتی یه کسی دیگه آقای بیژن قادری بود که میگم از تو خود بچه های ارکستر سعی میکردیم یکی رو انتخاب کنیم که مثلا دوست داره این کار رو، یه میتوارم تواناییش هست که اون این کار رو بکنه که لطمان به ارکستر نخوره، یعنی جاش کسی دیگه باشه. تو سال 68 شد. در همین ایام به مناسبت 40مین روز درگذشت مرتضی حنانه آهنگساز بلندپایه ایرانی قرار شد مجلس بزرگداشتی برای او برگزار شود و به علت بیماری حشمت سنجری از فریدون ناصری که نزدیک به یک سال خانه نشین بود دعوت شد که رهبری ارکستر سمفونیک تهران را برای اجرای تعدادی از آثار مرتضی حنانه به عهده بگیرد. همین موجب شد که فریدون ناصری از سال 1368 به بعد به همکاریش با ارکستر ادامه دهد. شرح این همکاری را از زبان خود او میشنویم. یک ساختمان خراب شده کلنگی بود که در حقیقت هر جزش فقط ازش 10 تا آجر باقی مونده بود. من تا یه 12 سال با خون دل خوردن اینو ساختم، یه پله یه پله یه پله تا به اینجا رسید. هیچ جای دنیا کسی چنین کاری نمی کنیم، ولی چون کسی دیگه ای نبود که بسپرم بهش، به ناچار خودم کردم. این بچه هم اول باور نمی کردن، ولی بعد خورده خورده باورشون شد. درسته که از روزی که من به علت آرتروز و درد استخوان و فلان اینا مقداری کنار کشیدم، یعنی نتونستم کار کنم، که البته دو مرتبه شروع خواهم کرد حتما، اما به هر حال اینا همه سبب شد که یه مقدار وقت در کار بندازه. در طی این سالها از تعدادی موسیقیدان ایرانی هم به عنوان رهبر میهمان برای رهبری این ارکستر دعوت شده است، که از جمله میتوان از منوچهر صحبایی، نادر مشایخی، لوریس چکنواریان و شهداد روحانی نام برد. تا آنکه از اوائل سال 1382 ایرج صحبایی موسیقیدان ایرانی با این امیدواری که خواهد توانست به ارکستر سمفونیک تهران سر و سامانی بدهد و آن را به یک ارکستر حرفه‌ای مبدل کند، به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران به خدمت مشغول شد. هرچند این امیدواری هم خیلی زود به یأس مبدل گردید و ایرج صحبایی در یادداشتی که متن آن در روز پنجشنبه 31 اردیبهشت 1383 در روزنامه ایران منتشر شد، ضمن گزارشی از عملکرد یک ساله ارکستر و شرح مشکلاتی که در این مدت با آنها دست به گریبان بوده است، تلویحاً استعفا داد و ادامه همکاریش را مشروط به تحقق شرایطی کرد که مهمترین آنها را از زبان خود او میشنوید. اولیش این هست که بودجه ارکستر سمفونیک تهران حداقل باید 3 برابر بشه که ما بتونیم نوازنده های خوب بگیریم. الان نوازنده های جوونمون 5 ماه 6 ماه میان به طور مجانی میزنن، بعد اینا رو ماهی بهشون 50,000 تومان میدن که حتی پول تاکسیشون هم نمیشه. شرط دوم این بودش که یک آزمونی ما داشته باشیم که جای هر موزیسین رو روشن کنیم، جاش مشخص کنیم. یه ارکستر یه طبقه بندی داره، هر موزیسینی نمیتونه هر جا بشینه و متاسفانه این کار در ارکستر سالها انجام نشده و یک بی‌نظمی از این لحاظ در ارکستر سمفونیک تهران است. شرط سوم قرارداد بستن با هر موزیسین هست که هر موزیسینی وظایفش رو بدونه و حق حقوقش هم بدونه. در غیر این صورت یک کار دست جمعی 70 نفری نمیتونه پیش بره. این شرایط اصلی بود که من پیشنهاد کرده بودم برای اینکه به کارم ادامه بدم، و از اونجا که من یک سال با یک وضعیت ناجور ساختم و پیش رفتم، دیگه نمیتونستم ادامه بدم و چون جوابی تا به امروز برای این درخواست به حق من نشده، من متاسفانه دیگه نمیتونم ادامه بدم. به گفته ایرج صحبایی، روشن نبودن شرح وظایف و مسئولیت‌های فریدون ناصری رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران و تداخل این وظایف با مسئولیت‌های او مشکلات جاری را پیچیده‌تر کرده است. آقای ناصری خودشون میگوین که رهبر اصلی ارکستر سمفونیک تهران هستم، ولی خب از اونجایی که کهولت سنی دارن نمیتونن با ارکستر نه تمرین کنن و نه کنسرت بدن و ایشون فعلا مسئولیت حداقل میشه گفت اداری ارکستر سمفونیک در دست دارن و ارکستر سمفونیک تهران حال حاضر بدون رهبر هستش. هرچند به گفته فریدون ناصری قرار است از شهریور ماه 1383 شهداد روحانی به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران شروع به کار کند. Thank you. قطعه بود از مجموعه ارکستر ایرانی برای موسیقی نو، اثر علیرضا مشایخی، آهنگساز ایرانی. وضعیت هنرستان‌های موسیقی هم که به طور معمول باید نوازندگان ارکستر سمفونیک از فارغ‌التحصیلان آنها به ویژه هنرستان عالی موسیقی تأمین شود، از همان آغاز انقلاب دستخوش دگرگونی‌های اساسی شد. عده‌ای از اساتید آنها یا بازنشسته شدند و یا ایران را ترک کردند و در نتیجه سطح دانش موسیقی در هنرستان‌ها به شدت و سرعت افت کرد. شرح بیشتر را از علی محمد رشیدی می‌شنویم که علاوه بر نیم قرن فعالیت‌های آموزشی در این رشته، ریاست هنرستان موسیقی پسران و سرپرستی مرکز عالی علمی کاربردی موسیقی در تهران را نیز به عهده دارد. دیگه هنرستانی که مثلا فقط موسیقی کلاسیک درس بده و هنرستانی که فقط موسیقی ملی درس بده نبود، قاطی شد، هم ملی و هم کلاسیک. البته ذهنیت‌ها متفاوت بود و کارهایی که میشد خوب چیز بود و بیشتر هم درس های به اصطلاح معمولی بود. و از موقعی که نظام جدید آموزش متوسطه در ایران پیاده شد، در این هنرستان ها یک بحران عظیم وجود داشت، چون اکثر درس ها غیر موسیقی بود و فکر میکردم مثلا بعد از 2 سال موزیسین تربیت میشه، در صورتی که خب هر سازی ادبیات مخصوص خودشو داره و دوره های میبره، چندین سال طول میکشه. همین فعالیت مختصر و محدود هم در پی صدور حکمی از طرف آیت الله خامنه ای میرمختر شد. اگر سخنرانی های آیت الله خمینی بیشتر معطوف به منع پخش موسیقی بود، حکم آیت الله خامنه ای این بار آموزش موسیقی را هدف گرفت. در تاریخ 24 خرداد ماه 1374، احمد عظیمی‌زاده، رئیس هیئت مدیره خانه فرهنگ محله رضویه، نظر آیت الله خامنه ای را درباره آموزش موسیقی جویا شد. احتراماً در خصوص آموزش موسیقی، حضرت عالی در پاسخ به سؤالی مرقوم فرموده بودید که اشاعه و ترویج موسیقی با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی منافات دارد. آیا نظر فوق یک حکم ارشادی است و یا یک حکم حکومتی؟ قابل ذکر است از طریق مسئولین بعضا نسبت به آموزش موسیقی خصوصا برای نونهالان و نوجوانان توصیه هایی می شود، بالاخص در آموزش های خانه های فرهنگ شهرداری. سؤال حقیر این است که جمع بین نظر حضرت عالی و ترغیب بعضی از مسئولین در خصوص آموزش موسیقی چیست؟ اندکی بعد پاسخ آیت الله خامنه ای به این سؤال به این شرح صادر شد. آموزش موسیقی و نوازندگی به نونهالان و نوجوانان موجب انحراف آنان و مترتب مفاسد است و جایز نیست. به طور کلی ترویج موسیقی با اهداف عالیه نظام اسلامی منافات دارد. مسئولین فرهنگی مجاز نیستند سلیقه های شخصی خود را به اسم نشر فرهنگ و معارف در آموزش و پرورش نوجوانان به کار بگیرند. در پی این پرسش و پاسخ، روزنامه جمهوری اسلامی در روز یکشنبه 19 شهریور 1374 در ستون در وادی هنر با عنوان چند پیشنهاد در خصوص عدم جواز آموزش موسیقی با امضای احمد عظیمی‌زاده، امام جماعت مسجد رضویه، پاسخ آیت الله خامنه ای را هم یک حکم حکومتی خواند و هم یک حکم ارشادی و بعد از چندین توصیه و اعلام خطر به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در خصوص لزوم ممنوعیت موسیقی، هشدار داد که اگر برخورد شایسته و لازم نسبت به این حکم انجام نپذیرد، در واقع به نوعی تخطی از حدود الهی و عدم توجه به ولایت و جدایی نظرات رهبری و سیاست‌های اجرایی کشور محسوب می‌گردد. در چنین جوی بدیهی بود که آموزش موسیقی از حوزه دستگاه‌های دولتی و مدارس بیرون رود و این وظیفه مهم خود به خود به هنرمندانی واگذار شود که حاضر به پذیرش نوجوانان علاقمند برای تدریس خصوصی بودند. و این در حالی است که استقبال جوانان از موسیقی به ویژه طی یک دهه اخیر به شدت افزایش داشته و به گفته صاحب نظران بی سابقه بوده است. بخشی بود از که داند که، یکی از آثار سمین بخشبان، آهنگساز سرشناس ایرانی. در بخش پایانی این برنامه ببینیم که آیا تحولات دو دهه اخیر جایی برای رشد مجدد موسیقی در ایران باقی گذاشته است و در این صورت آیا میتوان آینده ای امیدوار کننده تر برای موسیقی و به ویژه موسیقی علمی در ایران انتظار داشت. استاد حسین دهلوی، موسیقیدان و آهنگساز برجسته ایرانی، به این سوال چنین پاسخ میدهد. موسیقی متاسفانه چندین ساله که از جایگاه درستی در این کشور برخوردار نیست، یعنی به عنوان یک علم و یک هنر بهش نگاه نمی کنن. اینی که جایگاه خودش رو از دست داده و خب با مشکلاتی از جهات مختلف از جمله آموزشی و نظر ارتقاء سطح آگاهی مردم هم روبرو شده. یک هنری که در ایران خود ما الان تا مقطع تحصیلی فوق لیسانس به این رشته مدرک میدن، در دنیا همطور که شناخته شده است خب تا درجه دکترا برای این رشته ارزش قائلن و مدرک تحصیلی میدن. آیا ممکنه که همه دنیا اشتباه بکنن؟ به قول بعضی از مسئولان فرهنگی کشور، خب موسیقی جزو نیازهای جامعه است. و همطور که نیازهای جامعه رو دولت معمولا توجه میکنه، مثلا آب سالم دست مردم برسه و نیازشون برطرف بشه، در مورد موسیقی هم باید همینطور باشه. هر هنری بنا به زمان یه مقداری رشد میکنه و بنا به نیاز زمان تغییر میکنه. ما الان زندگی اجتماعی با 80 90 100 سال پیش کاملا متفاوته و به همین دلیل موسیقی هم یکی از نیازهای جامعه است، باید که منطبق با نیازهای زمان ما باشه، از کودک گرفته تا جوان و بزرگسال و برای شرایط مختلف. ولی خب متاسفانه هنوز توجه لازم به این عرصه نمیشه. من گاهی پیشنهاد کردم که اگر واقعا اینو به عنوان هنر یا علم قبول ندارن، این رشته رو اصلا تعطیل کنن، هم آموزش بخش دولتی و بخش خصوصیشو، هم به طور کلی از رادیو تلویزیون جای دیگه هم حذف کنن، که قابل تاسف البته. ولی خب با این ترتیب که به اصطلاح دیماغونه بخواد به رشد خودش ادامه بده، یک راه ناسباب و ناجوری رو ادامه خواهد داد که به نظر من که حداقل 66 سال تو موسیقی دارم کار میکنم، واقعا یک بیماریست که باید دعوت کنن و یه عنوان یک هنر ببینن برای آینده این، از جهات آموزشی، از جهات ارتقاء سطح دانش عمومی جامعه چه باید کرد. با سخنان استاد حسین دهلوی، 16 و آخرین برنامه از مجموعه سرگذشت موسیقی کلاسیک در ایران هم به پایان میرسد. در اینجا لازم است از تمام صاحب نظران، هنرمندان و مسئولینی که ما را در تهیه این مجموعه یاری کرده اند تشکر کنیم و همچنین از 3 هنرمند نامی کشورمان، یوسف یوسفزاده، امانوئل ملک اسلانیان و جورج مرادیان یاد کنیم که در جریان تهیه این مجموعه چشم از جهان فرو بستند. یادشان گرامی و روانشان شاد باد. این برنامه را هم طبق معمول با پخش قطعی از آثار یک آهنگساز ایرانی به پایان میبریم. آنچه که اینک میشنوید امید نام دارد که از ساخته های احمد پژمان، آهنگساز نامدار ایرانی است. که چه بودی، ندانم که چه هستی، تو ای ساغر هستی به کامم ننشستی، ندانم که چه بودی، ندانم در وزن من شکستی، در کام او نشستی، نوشی تو بر سنگین دلا، زهری به کام خستگان، نوشی تو بر سنگین دلا، زهری به کام خستگان. همان عشق سرد آسمانم، نقش دردی به دیوار زمانم، بی سرانجام و بی نام و نشانم، چون غباری به جا از کاروانم، چون غباری به جا از کاروانم. تو ای ندانم که چه بودی، ندانم که چه هستی، تو ای ساغر هستی به کاهم ننشستی، ندانم که چه بودی، ندانم که چه هستی. رنج و عذابی بود و بس، عشق تو خوابی بود و بس، نقش سرابی بود و بس، این آمدن این رفتنم، رنج و عذابی بود و بس. ای فلک بازی چرخ تو نازم، بی گمان آمدم تا که بباز، چشم سیاهی قبله‌گاه من و روی نمازم، قبله‌گاه من و روی نمازم. تو ای ساغر هستی به کاهم ننشستی، ندانم که چه بودی، ندانم که چه هستی، تو ای ساغر هستی به کامم ننشستی، ندانم که چه بودی، ندانم که چه هستی، ندانم توجه شما را به راه ابریشم تازه‌های دنیای هنر و سینما جلب می‌کنم. ششمین مراسم سالانه جوایز گلدن گلوب چند شب پیش برگزار شد و فیلم میلیونر زاغنشین ساخته دنی بویل بختار بزرگان بود. این فیلم 4 جایزه بهترین فیلم دراماتیک، بهترین کارگردانی، بهترین سناریو و بهترین موسیقی فیلم را از آن خود کرد. علت موفقیت این فیلم را باید در این جستجو کرد که به رویاهای مردم پاسخ میگوید، چون این فیلم که برنده شدن یک کودک زاغنشین در هند را در یک بخت آزمایی تلویزیونی به تصویر میکشد، در این شرایط اقتصادی بد و آینده نامعلوم برای همه، بر همان چیزی انگشت میگذارد که مردم آرزویش را میکشند، یعنی یاری بخت. از جذبه های فیلم های بالیوودی فیلم هم نباید غافل شد که چندیست شمار بسیاری را در غرب به خود کشانده و این واقعیت در استقبال بی‌نظیر جوانان از شاهرخ خان هنرپیشه شماری از فیلم های بالیوودی دیده میشد. فیلمی که همکنون بر پرده سینما هاست. جوایز مهم دیگر از جمله به کیت وینسلت به عنوان بهترین بازیگر زن در یک فیلم درام، فیلم جاده انقلابی به کارگردانی سم مندس، میکی روک به عنوان بهترین بازیگر مرد در یک فیلم درام برای بازی در فیلم کشتیگیر، هیت لجر بازیگر فیلم شوالیه سیاه که سال گذشته درگذشت به عنوان بهترین هنرپیشه نقش مکمل اعطا گردید. کیت وینسلت همچنین جایزه بهترین نقش دوم را برای بازی در فیلم خواننده کتاب از آن خود نمود. جایزه بهترین فیلم کمدی موزیکال به ویکی کریستینا بارسلونا اثر وودی آلن تعلق گرفت و سرانجام این که فیلم انیمیشن مستند استثنایی والس با بشیر ساخته آری فولمن جایزه بهترین فیلم خارجی و والی جایزه بهترین فیلم انیمیشن را ربودند. استیون اسپیلبرگ کارگردان معروف جایزه سسیل بی دومیل را برای خدمتش به دنیای سینما رو بود. جوایز گلدن گلوب همه ساله از سوی اتحادیه خبرنگاران خارجی در آمریکا به بهترین های سینما داده می شود. غالبا این جوایز بختارهای جوایز اسکار را هم تا حدودی تعیین می کنند. از روز 23 ژانویه تا یک شنبه اول فوریه فوند زیمرج در پاریس زیر عنوان وضع جهان و سینما فیلم های تازه ای را که از سراسر جهان می آیند و دل مشغولی های سیاسی جغرافیایی را مطرح می سازند به نمایش در می آورند. این اولین برگزاری جشنواره است، اگر البته بتوان نام جشنواره بر آن نهاد، که به سرپرستی اوبر ودرین وزیر پیشین امور خارجه فرانسه در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران و نیز سینماگر اهل مالی عبدالرحمن سیسکو برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشنواره انداختن نگاهی دیگر به فیلم هایی است که به دلایل مختلف در سال گذشته زود از پرده سینما ها پایین آمدند و یا فیلم های تازه است که در فستیوال ها نظرها را جلب کردند. فیلم هایی که همگی داستان انسان هایی را بازگو می کنند که سرنوشتشان به دلیل شرایط و اوضاع جهان دگرگون شده و یا در هم گره خورده است. در میان فیلم ها بچه کابولی ساخته برمک اکرم دیده می شود که جایزه حقوق بشر آخرین فستیوال فیلم ونیز را ربود و قرار است به زودی در فرانسه به روی پرده سینما ها بیاید. این فیلم برای اولین بار در پایان ماه سپتامبر در سینما آریانا در کابل به نمایش درآمد. گفتنی است که فیلم بچه کابولی از افغانستان نامزد جوایز اسکار شده است. آللو ای کودکی افغان للو، طفلکی بیدار و درمان للو، آللو چی دشت و بیابان للو، ای همه سو خشم و تو ایران للو، ای همه خواب و تو پریشان للو، آللو ای کودکی کنار این بخش به فیلم های توجه شده که همگی نشانگر این هستند که 20 سال پس از سقوط دیوار برلن دیوارهای دیگری چون دیوار طبقاتی، دیوارهای نمادین و یا دیوارهای سنگی از جمله دیوار میان اسرائیل و فلسطینیان کشیده شدند. در میان این فیلم ها شاید بد نباشد به فیلم نامزد سوریه‌ای اثر بسیار خوب ایران ریکلیس اسرائیلی اشاره کنم که اوضاع دردناک مردم دو سوی مرز را با طنز خاص خود به تصویر می کشد. طبیعتاً بحث و گفتگو با سینماگران، فلسفه دانان و حتی جغرافی دانان در حاشیه نمایش ها پیش بینی شده است. ایتالیا که از 10 سال پیش شاهد ظهور سینماگران است که از واقعیت جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی کشورشون با مهارت صحبت میکنند، جای خاصی در این رویداد به خود داده است. Unter dem Beifall der Bourgeoisie und den Sozialchauvinisten gerät die Konstitution für unglücklich. برنامه 59 فستیوال فیلم برلن برلینالی منتشر شد. امسال نیز یک فیلم ایرانی در بخش مسابقه این فستیوال که از روز 5 تا 15 فوریه برگزار می شود شرکت دارد. این فیلم درباره الی نام دارد و چهارمین فیلم اصغر فرهادی است که از او فیلم های خوب رقص در غبار و شهر زیبا را به خاطر داریم. این فیلم در کنار 16 فیلم دیگر از جمله شری ساخته استفن فریز، تاتاراک ساخته اندری وژدا و مجذوب برای همیشه اثر چن کیگه به نمایش در می آید. گفتنی است که اولین فیلم ایرانی شرکت کننده در فستیوال برلن فیلم طبیعت بیجان ساخته سهراب شهید سالس در سال 1974 بود که جایزه خرس نقره برلینالی را بود. دو سال بعد یعنی در سال 1976 فیلم باغ سنگی ساخته پرویز کیمیابی توانست همین جایزه را به دست آورد. اما 30 سال طول کشید تا در سال 2006 ایران سومین خرس نقره خود را با آفساید اثر جعفر پناهی از آن خود ساخت. ای ایران، ای مرد استخدام جشنواره تئاتر فجر از روز 21 ژانویه کار خود را آغاز می‌کند. طی روزهای جشنواره 8 نمایش از کشورهای اروپایی در بخش مسابقه بین‌الملل به رقابت می‌پردازند و 7 نمایش در بخش تئاتر ملل از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان، عراق، سودان و جمهوری آذربایجان روی صحنه می‌روند. 4 نمایش از 3 کشور خارجی هم در بخش تئاتر خیابانی شرکت خواهند داشت. پیش از آغاز جشنواره از مریم معترف سرپرست گروه آوا که نمایش گروهش در بخش مرور جشنواره تئاتر فجر امسال شرکت دارد پرسیدم آیا به نظر او در شرایط برگزاری جشنواره امسال تغییری دیده می شود؟ احساس میکنم مثل سال قبله، فقط مثلا دو سال قبل بخش زیادی داشت جشنواره، شاید نمیشد جمعش کرد، در سالن‌های مختلف پخش بود. امسال یه خود سیستماتیک‌تر هست، برنامه‌ریزی شده هست و چند تا بخش مختلف هست که تو سالن‌هایی که راحت‌تر میشه باشون تماس گرفت و میشه رفت و اومد و برنامه‌ریزی کرد انجام داده میشه. نمایش من در بخش مرور شرکت داره. بخش مرور شامل نمایش‌هایی میشه که در سال گذشته در صحنه‌های تئاترهای مختلفی صحنه رفته، بعد انتخاب شده برای اجرای مجدد در جشنواره. حالا ما کار نمایش دیوار چین نوشته ماکس ریشه که در مدت یک ماه در تالار مربی اجرا کردیم، مورد استقبال قرار گرفت، بعد انتخاب شد برای اینکه در جشنواره فجر هم اجرا داشته باشیم. اما کارهای دیگه هم کارهایی هستن که من برای اولین بار اجرا میشن، مثل بخشای مختلف جشنواره که بخش چشم‌انداز، بخش تجربه های نو، بخش خیابانی داره جشنواره فجر. جشنواره چه نقشی بالاخص برای شما و به طور عام برای تئاتر ایفا میکنند و آیا کمک مهمی برای شما به شمار میان؟ برای کسایی که کار حرفه‌ای میکنم، حالا من هم اگر قبول باشه کار حرفه‌ای میکنم، زیاد بخش مهمی نیست چون ما در عرض سال کارمون ارائه میدیم. برای گروه هایی که به صورت حرفه‌ای کار نمی کنن شاید اونا براشون مهمتره که بالاخره کارشون انتخاب میشه و یه صحنه برده میشه. ولی به طور کلی اگر جشنواره طوری باشه که کارهای سال گذشته اجرا بشه بیاد، این مکان خوبیست برای اینکه هنرمندا بیان کارهای همدیگر رو ببینن، با هم تبادل نظر کنن، از افکار هم بهره مند بشن، سود ببرن از افکار هم. ولی الان متاسفانه اینطور نمیشه چون گروه هایی که در از سال گذشته کار کردن خیلیشون هم دولت مشکلاتی که دارن بازیگراشون آماده نیستن، دو یک سال نمیدونن دکور کجا بذارن، جای خاصی هم نداشتن، یا بازیگراشون مثلا رفتن سر کار دیگه، سر فیلمی سریالی. بیاد خیلی هم منفرد میشن از که بیان در بخش مرور شرکت کنن. زد و سوای نازش میشینم رو کتابم، شب وقتی میخوابم میبینم عشق خوابم، بسش رو نوشتم قشنگ رو عاشقونه نوشتم، منو کرده جا شما رو به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. کابینه امنیتی اسرائیل شامگاه گذشته در پایان نشست خود در تل‌آویو آتش بس یک جانبه در عملیات نظامی در غزه را اعلام کرد. آتش بس از ساعت 2 بامداد امروز 18 ژانویه به وقت اسرائیل و غزه 3:30 به وقت تهران اجرا شد. تا آخرین لحظه پیش از آتش بس یک جانبه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه و حملات راکتی به جنوب اسرائیل ادامه یافت. نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل در پایان نشست کابینه گفت هدفهایی که عملیات به خاطر آن آغاز شده بود و حتی پیش از این هدفها تأمین شده بود. نخست وزیر اسرائیل گفت حماس شدیداً ضربه خورد و زیربنای حکومتی آن متلاشی شد و رهبران آن مخفی شدند و توان بازدارندگی اسرائیل تقویت شد. نخست وزیر به یادداشت تفاهم آمریکا و اسرائیل، تلاش‌های مصر و حمایت قدرت‌های اروپا در جلوگیری از تشخیص دوباره حماس اشاره کرد. نخست وزیر اسرائیل با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران گفت ایران و حماس هر دو اشتباه کردند و اگر حماس به حملات ادامه دهد ارتش اسرائیل به آن پاسخ می دهد. نخست وزیر اسرائیل گفت اگر حماس باز اشتباه کند و بخواهد اسرائیل را امتحان کند، اسرائیل خود را مجاز می بیند واکنش لازم را نشان دهد. تنها 12 نفر از وزیران پست‌های حساس دولت اسرائیل از حق رأی در این نشست برخوردار بودند که 9 نفر آنها به آتش‌بس یک جانبه رأی موافق دادند، 2 نفر با آن مخالفت کردند و 1 وزیر رأی ممتنع داد. اعلان یک جانبه آتش‌بس خروج فوری همه نیروهای ارتش اسرائیل از نوار غزه را در پی ندارد. این نیروها در غزه باقی می‌مانند تا واکنش حماس را بسنجند. نخست وزیر اسرائیل گفت حضور نیروها در غزه برای دفاع از مردم اسرائیل و جلوگیری از تکرار حملات حماس ضروری است، اما افزود اگر آتش بس رعایت شود نیروها از غزه بیرون می روند. کابینه امنیتی اسرائیل اعلام کرد خروج همه نیروها از غزه مشروط بر رعایت واقعی آتش بس از سوی نیروهای مسلح فلسطینی است. اعلان آتش بس یک جانبه به این مفهوم است که اسرائیل سازمان حماس را طرف قرارداد خود نمی بیند. اسرائیل می گوید آتش بس یک جانبه دست این کشور را در صورت نیاز به عملیات نظامی بعدی باز می گذارد. در ساعتی که کابینه اسرائیل تشکیل نشست داده بود، یکی از سخنگویان حماس در لبنان با حضور در شبکه تلویزیون القص اعلام کرد که حماس از خواستهای خود عدول نمی کند. اسامه ابو حمدان نماینده حماس در لبنان گفت حماس حق خود می داند که مقاومت را ادامه دهد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس جمعه شب در نشست شماری از سران کشورهای عربی و با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در دوحه پایتخت قطر گفت حماس شروط اسرائیل را نخواهد پذیرفت. حماس و اسرائیل قطعنامه 1860 شورای امنیت را که 10 روز پیش تصویب شد رد کرده بودند. ناظران در اسرائیل میگویند یکی از دلایل مهم دولت اسرائیل در اعلان یک جانبه آتش‌بس این است که نمیخواست آغاز به کار دولت بارک اوباما با بحران غزه همزمان باشد. نگرانی از تشدید فشار بین‌المللی و بیم از گیر کردن پای ارتش در غزه و 2 دلیل مهم دیگر پایان دادن یک جانبه به عملیات ارزیابی شده است. در همین زمینه به دعوت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر یک شنبه 18 ژانویه نشست سران در شرم الشیخ برای رسمیت بخشیدن به آتش بس برگزار می شود. کشور مصر در طول بحران غزه تلاش زیادی برای قبولاندن طرح آتش بس به طرفین انجام داد. دبیر کل سازمان ملل که در منطقه به سر می برد شنبه در لبنان برای حضور در شرم الشیخ ابراز آمادگی کرد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز روز گذشته گفت برای تقویت آتش بس در نشست سران در شرم الشیخ شرکت می کند. نیکولا سرکوزی در آغاز بحران از طرح مصر برای آتش بس پشتیبانی کرد. نخست وزیران ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، صدر اعظم آلمان و نیز نخست وزیر ترکیه از رئیس جمهوری مصر برای رفتن به شرم الشیخ دعوتنامه گرفتند. همه رهبران خارجی شرکت کننده در نشست شرم الشیخ شامگاه یک شنبه امروز به اسرائیل نیز خواهند آمد. عملیات 22 روزه ارتش اسرائیل در 3 مرحله اجرا شد. هفته نخست بمباران‌های سنگین هوایی صورت گرفت. مرحله دوم با وارد کردن نیروهای زمینی آغاز شد و در مرحله سوم نیروهای دوره احتیاط خود در عملیات را سعیم کرد. به گفته منابع فلسطینی، عملیات نظامی اسرائیل به کشته شدن بیش از 1203 فلسطینی که دست کم 410 نفر آنها کودک نوجوان بودن انجامید. 1650 نفر از میان 5320 مجروح نیز کودکان و نوجوانان هستند. خانواده‌های بسیاری یک جا کشته شدند. در طرف اسرائیلی 3 غیر نظامی و 10 نظامی کشته شدند. در طول عملیات دو بار مدارس آژانس ویژه سازمان ملل در کمک رسانی به فلسطینی‌ها هدف قرار گرفت. در مدرسه اول 45 نفر که اکثرا کودکان بودند و در حمله به مدرسه دوم بامداد شنبه گذشته، روز گذشته 17 ژانویه، یک مادر و 2 طفل خردسال او کشته شدند. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس که در طول بحران غزه در مخفیگاه بود، در روزهای اخیر با ارسال کاست ویدیویی برای شبکه الجزیره اعلام کرد که با هر تلاشی که به تعرض دشمن پایان دهد همکاری می‌کند. خسارت‌های فراوانی به تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های مسکونی در 4 شهر مختلف باریکه غزه به ویژه خود شهر غزه و وارد شد و 45,000 نفر بی خانمان شدند. سرب مذاب مرگبارترین عملیات در تاریخ غزه بود. در جنگ 6 روزه سال 1967 نیز که اسرائیل بر غزه مسلط شده بود، چنین تلفاتی به بار نیاورد بود. عملیات ارتش اسرائیل تظاهرات کم سابقه ای را علیه این کشور در سراسر جهان در پی داشت. هرچند این عملیات به گفته رهبران اسرائیل هدفهای نظامی این کشور را تامین کرده، اما بهای سیاسی سنگینی پرداخته است. بسیاری از کشورهایی که اسرائیل در طول دهه‌ها برای نزدیک شدن به آنها تلاش بسیاری کردند، به شدیدترین انتقادها پرداختند. نخست وزیر ترکیه گفت اسرائیل با این اقدامات نابودی خود را رقم می‌زند. نتیجه عملیات نظامی ارتش اسرائیل 3 هفته دیگر سرنوشت انتخابات پارلمانی اسرائیل را نیز رقم خواهد زد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد هرچند 78% از مردم اسرائیل عملیات را موفق دانستند، اما همچنان بخت حزب اپوزیسیون لیکود برای به دست گرفتن دولت بعدی زیاد است. در این زمینه گزارشی داریم که گفتگوی مناشه امیر با رادیو فرانسه است در رابطه با آتش بس. این گفتگو قبل از آتش بس انجام شده است. تا چند لحظه دیگر. من منابع سیاسی در اسرائیل خبر دادن که قرار است که اهود اولمرت نخست وزیر، اهود باراک وزیر دفاع و سیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل طی یک کنفرانس مطبوعاتی که امشب برگزار خواهد شد تصمیم آتش بس یک جانبه از سوی اسرائیل را اعلام نمایند. در همین حال امروز در بیروت نماینده جنبش اسلامی حماس اعلام کرده که حماس تا به دست آوردن خواستهای از غرب تعیین شده به نبرد بر علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. جناب مناشه امیر، آیا اسرائیل به هدفهای از غرب تعیین شدهش در نوار غزه دست یافته که میخواهد به طور یک جانبه اعلام آتش بس نماید، یا دلایل دیگری از جمله فشارهای بین المللی و رسیدن باراک اوباما در روز سه‌شنبه آینده به کاخ سفید واشنگتن این تصمیم گیری دولت اسرائیل را توجیه میکند؟ به طور خلاصه باید بگم که هر سه موردی که شما ذکر کردین درسته. یعنی در مرحله اول هدفهای اسرائیل، بله میشه گفت که اسرائیل به دو هدف اصلی خودش نزدیک شده و اون دو هدف قطع حملات راکتی و بازگرداندن قدرت بازدارندگی اسرائیل و جلوگیری از ادامه قاچاق اسلحه از مصر به نوار غزه بود. احتمال زیاد داره، یعنی اسرائیلی ها بر این باورند که به این سه هدف بسیار نزدیک شدند و اکنون هنگام آن هستش که اینها بیایند و اعلام آتش بس یک طرفه بکنند. از طرف دیگه همونطور که گفتید مسلما فشارهای بین المللی هم در این تصمیم گیری مؤثر بوده، به این معنی که اسرائیل به یک مرحله خیلی حساسی در عملیات جنگی رسیده و اون ورود به نواحی بسیار مرکزی، یعنی قلب شهر غزه هست و غزه از نظر جمعیتی متراکمترین شهر دنیا محسوب میشه و اسرائیل میدونه که اگر وارد بخش‌های مرکزی بشه این خطر وجود داره که صدها و شاید هزاران نفر فلسطینی کشته بشن و مسلماً اسرائیل نمیخواهد که چنین وضعی پیش بیاد. اشاره سوم شما هم کاملا درسته که روز سه‌شنبه آینده پرزیدنت برگزیده باراک اوباما سوگند وفاداری یاد میکنه و دوران خدمت خودش رو آغاز میکنه و اسرائیلی ها تلاش داشتند که یک میز تمیز به اون عرضه بکنن و قضایا حل بشه و خانم سیپی لیفنی و خانم کندولیسا رایس اون قرارداد امنیتی رو که امضا کردن و همچنین وعده های محرمانه که مصر به اسرائیل داده در مورد حماس و قاچاق اسلحه، این اطمینان خاطر رو در بین سران اسرائیل به وجود آورده که تصمیم بگیرن که به طور یک جانبه اعلام آتش بس بکنن. به موافقتنامه امنیتی وزرای امور خارجه آمریکا و اسرائیل در دیروز اشاره فرمودید که مربوط میشه به جلوگیری برای قاچاق اسلحه از مرز مصر و نوار غزه. پرسش من از شما این است که اجرای این موافقتنامه به چه نحوی انجام میپذیره و نقش مصر چه خواهد بود در این موافقتنامه؟ بله، ببینید اینجا ما دو عامل کلیدی داریم برای اجرای موافقتنامه، همونطور که فرمودید مصر و دوم ایالات متحده. اسرائیل میگوید که این اسلحه‌ای که به غزه میرسه از آسمون نمیاد، بلکه از یک بندری در ایران با کشتی خارج میشه، یا از ایران یا از بنادری در سوریه، و میرسه به نقطه‌ای که از اونجا از طریق کانال‌های زیرزمینی وارد غزه میشه. بنابراین دو تعهد رو اسرائیل گرفته، از ایالات متحده این تعهد رو گرفته که ناوگان دریایی ایالات متحده در دریای عمان، دریای عرب و اقیانوس هند و دریای سرخ اینها مواظب باشن و جلوی کشتی‌های رو که ممکنه حامل اسلحه ایرانی باشه بگیرن. به یاد بیاوریم که کشتی کارین ای که حامل 50 تن اسلحه حکومت ایران به غزه بود توسط اسرائیلی‌ها چند سال پیش شناسایی شد و توقیف شد. همین کار رو امروز ناوگان ایالات متحده میتونه با قاطعیت بیشتری انجام بده. کشور کلیدی دیگر مصر هست که از طریق شبه جزیره سینا و تونل‌های زیرزمینی اسلحه به غزه میرسه. من احساس میکنم که اسرائیل از مصر تعهد گرفته که به اقداماتی دست بزنه که این ورود اسلحه به غزه قطع بشه. باید توجه داشت که مصر از حماس دل خونی داره. مصر حماس رو شعبه و شاخه حکومت اسلامی ایران میدونه و مصر به این نتیجه رسیده که باید حماس رو از قدرت برانداخت و حکومت خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس رو به اونجا بازگردون. اینها به اسرائیل تقویت و دلگرمی داده که تصمیم بگیرن که به طور یک طرفه آتش بس اعلام بکنن. در پایان از حضورتون میپرسم که در صورت اجرای این موافقتنامه فکر میکنید که حماس ناچار خواهد بود که به یک آتش بس دائمی تن بده؟ ببینید، مسلما نمیشه از آتش بس دائمی صحبت کرد به خاطر اینکه ادامه اونچه که اونها مقاومت مسلحانه میخوانند بخشی از ایدئولوژی و باور دینی حماس است. جناب منش امیر، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیوی بین‌المللی فرانسه را پذیرفتید و در این گفتگو شرکت فرمودید. توضیح میدم که آقای منش امیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای دار، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خود کردن. رو تصور کن بدون نفرت و بدون ظلم خود کامه، بدون وقت جهانی رو تصور کن پر از لبخند و لبا لب از گل و بوسه، پر از تکرار تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه، تن هر دونه گندم بدون مرز و محدوده، وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا. می‌پردازم به دیگر خبرها. آمریکا میگوید که سعد پسر اسامه بن لادن که در رابطه با مبهم ایران با گروه تروریستی القاعده نقش محوری دارد، ایران را ترک کرد. مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز جمعه در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که سعد ابن لادن ایران را ترک کرده و احتمالاً در پاکستان است. پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که اموال و دارایی پسر بن لادن و سه عضو دیگر القاعده را که به نظر می‌رسد در ایران باشند توقیف خواهد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، سعد ابن لادن که در چند حمله تروریستی القاعده نقش داشته است، از زمان حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان در سال 2001 و سقوط طالبان در آن کشور در ایران زندگی می‌کرده است. برخی خبرگزاری گزارش دادند که پسر اسامه بن لادن در سالهای اخیر در ایران در حبس خانگی بوده است، اما در این حال به برخی از گزارش‌ها اشاره کردند که در بر اساس آنها و احتمالاً میان ایران و القاعده نقش میانجی را داشته است. خبرگزاری رویتر به گمان زنی ها در مورد انگیزه جمهوری اسلامی ایران از نگه داشتن اعضای القاعده اشاره کرده و نوشته است که هدف تهران یا گرفتن ضمانت عدم حمله به ایران از سوی آمریکا بوده است و یا جلوگیری از حمله القاعده به منافع خود در منطقه. مدیر کل سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گفتگوی خود با خبرنگاران اشاره ای نکرد که آیا جابجایی سعد ابن لادن بر اساس توافق کشورها صورت گرفته است یا خیر. وی گفت که سفرش به پاکستان برای کمک به سودمندی تلاش های ضد تروریستی ایالات متحده در منطقه صورت خواهد گرفت. واشنگتن بارها جمهوری اسلامی را متهم کرد که به اعضای القاعده پناه داده است. کمیسیون آمریکایی مسئول تحقیق در مورد حملات 11 سپتامبر نیز اعلام کرده است که ایران و القاعده در دهه 1990 با یکدیگر همکاری داشتند. اما جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهامات تاکنون چند عضو القاعده از جمله یکی دیگر از پسران اسامه بن لادن را بازداشت کرده است. روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت دستیابی رژیم تهران به سلاح هسته‌ای بزرگترین خطر برای صلح جهان خواهد بود. این روزنامه نوشت رژیم تهران برای رسیدن به بمب هسته‌ای تلاش می‌کند با کارشکنی در مسیر صلح میان اسرائیل و فلسطین توجهات را منحرف سازد. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند نگران کننده برنامه هسته‌ای رژیم تهران که همه می‌دانند هدف غیر نظامی ندارد تأکید کرده است. سرکوزی گفت ادامه برنامه هسته‌ای رژیم تهران که اهداف صلح‌آمیز ندارد این رژیم را به سمت یک رویارویی خطرناک با جامعه بین‌المللی سوق می‌دهد. اتحادیه اروپا به مجازات خفتبار و غیر انسانی سنگسار در ایران ابراز نگرانی کرد. بیانیه ریاست اتحادیه اروپا در مورد اعدام سنگسار در شهر مشهد و همچنین شهرهای دیگر بیانیه ای را صادر کرده است. بر اساس تایید رسمی و گزارش هایی که از دیگر منابع موثق، سه تن در شهر مشهد طی یک هفته از آغاز اول دی ماه 1387 در معرض اعدام با سنگسار قرار گرفتند. بنا به گزارش یک نفر از این سه تن توانسته از گودال سنگسار فرار کند و نجات یابد. دو تن دیگر شانس کمتری داشتند و تا پای مرگ سنگسار شدند. این ریاست اتحادیه اروپا از مقامات مرکزی جمهوری اسلامی درخواست می نماید به این موضوع رسیدگی نمایند و تضمین نمایند که مطابق میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که جمهوری اسلامی آن را امضا و تصویب نموده است و همچنین طبق بیانیه حمایت از تمامی افراد در معرض شکنجه و دیگر مجازات و رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفتبار که توسط قطعنامه 3452 مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دسامبر 1975 اتخاذ گردیده و ایران نیز آن را تایید نموده است، اعمال اعدام سنگسار به طور مؤثر و برای همیشه در این کشور خاتمه یابد. اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران را به حذف مجازات بی‌رحمانه غیر انسانی سنگسار از قانون احکام خود و نیز تصویب پیمان ضد شکنجه و دیگر مجازات با رفتارهای بی‌رحمانه غیر انسانی و خفتبار فرا می‌خواند. دولت آمریکا اجرای حکم سنگسار در ایران را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت این مجازات بی‌رحمانه و غیر معمول یک عمل غیر انسانی است که با منشور حقوق سیاسی و مدنی بین‌المللی که رژیم تهران آن را امضا کرده مطابقت ندارد. سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه نسبت به اجرای حکم مجازات سنگسار در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف بلادرنگ این احکام شد. وزیر نفت سریلانکا از سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در پالایشگاهی در این کشور خبر داد. چهارشنبه گذشته تلویزیون فارسی بی بی سی در آغاز به کار کرد. همزمان با آغاز به کار خودش نتایج نظرسنجی را منتشر کرده است که جزئیات دقیق آن اعلام نشده است. در این نظرسنجی ادعا شده که بیش از 90% مردم ایران موافق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند، بیش از 50% آن خواهان داشتن بمب اتم می باشند و باز بیشتر از 50% آنها جهتگیری‌های جمهوری اسلامی را صحیح و درست می دانند. مطابق این نظرسنجی تنها 1% مردم آزادی‌های سیاسی و دموکراسی را جزو نیازهای مبرم و فوری کشور می‌دانند. این قسمت از نظرسنجی بخش فارسی تلویزیون بی بی سی به ویژه مورد استقبال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در ستون زمزمه که خبرهایی کاملا جهتدار را منتشر می‌کند در این مورد نوشت: نظرسنجی شبکه خبری بی بی سی مشخص کرد که تنها 1% مردم ایران نگرانی دموکراسی در ایران هستند. بنا به گزارش ایرنا، بی بی سی روز چهارشنبه اعلام کرد در این نظرسنجی 1% ایرانی‌ها از نگرانی در مورد مسئله دموکراسی در ایران سخن گفتند. این شبکه انگلیسی افزود بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در این نظرسنجی در مورد دشمنی با آمریکا نیز تنها 1% ایرانی‌ها اعلام نگرانی کردند. دولت استرالیا به اولین گروه از پناهجویانی که به موجب قانون سیاست‌های جدید مهاجرت استرالیا به تقاضای پناهندگی آنها رسیدگی شده اجازه اقامت دائم در این کشور داده است. به موجب مقررات جدید دولت استرالیا که عطای پناهندگی را آسان‌تر کرده، به 28 ایرانی و افغانی پناهندگی داده است. فرهاد حکیمزاده که متهم شده بود به بیش از 150 کتاب و اثر تاریخی و بسیار پرقیمت مربوط به قرن‌های 16 میلادی به بعد صدمه زده است، در انگلستان به 2 سال زندان محکوم شد. حکیمزاده که در لندن زندگی می‌کند متهم شده که در مدت 7 سال کتاب‌های تاریخی را از کتابخانه ملی این کشور قرض گرفته و صفحاتی را از آنها جدا کرده است. بر اساس گزارش‌ها صدمات وارد شده به کتاب‌های تاریخی با چشم غیر حرفه‌ای قابل تشخیص نیست و در لابلای اوراقی قرار دارد که با دست صحافی شدند و حدیث سفرهای اروپاییان به ایران بین النهرین و امپراتوری مغال هست. پیشتر روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داد که پژوهشگران ارشد حیران ماندند که چرا آقای حکیمزاده تحصیل کرده دانشگاه هاروارد، ناشر و متفکر، با یک چاقوی جراحی به جان 150 کتابی افتاده که قرنهاست در مجمع ملی لندن محفوظ ماندند. احضار 13 فعال دانشجوی دانشگاه مازندران به کمیته انضباطی. 13 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران به اتهام برگزاری تجمع روز دانشجو و تجمع دیما در این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند. بنابر گزارش‌های رسیده از بند 209 زندان اوین، روز جمعه 27 دیما حدود 18 نفر از خانمایی که قصد دیدار با فرزندانشان داشتند در فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند. خانمایی که روز جمعه در فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر شدند قصد داشتند برای دیدن فرزندشان به قرارگاه اشرف در عراق مسافرت نمایند. آنها با گرفتن ویزا و از قبل با رزرو و گرفتن بلیط و به صورت قانونی قصد پرواز را داشتند که در آخرین لحظات با یورش وحشیانه مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 منتقل شدند. آنها در حین انتقال بنابر گفته شاهدان عینی مورد ضرب و شتم و اهانت مأمورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند. سنین خانمایی که روز جمعه در فرودگاه مهرآباد دستگیر شدند بین 55 تا 80 سال می باشند. در میان دستگیر شدگان خانم کبرا بنازاده، امیر خیزی 56 ساله و مادرشان که 84 ساله می باشند دیده می شود. در حال حاضر دو فرزند خانواده به نامهای حمید و اصغر بنازاده امیر خزری در زندان گوهردشت کرج که بیش از یک سال از زندانی هستند، آنها به دلیل دیدن فرزندشان در قرارگاه اشرف به 2 سال زندان محکوم شدند. و همچنین عروس این خانواده خانم شهلا زرینفر 50 ساله به خاطر دیدار با فرزندش در آنجا دستگیر و محکوم به 1 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت شد. او اخیراً محکومیتش به پایان رسید و آزاد گردید. مامورین وزارت اطلاعات بعد از دستگیری به منازل آنها یورش بردند و منازل آنها را مورد بازرسی قرار دادند و اقدام به ایجاد رعب و وحشت علیه کودکان خردسال و سالمندان نمودند. آنها تمامی اعضای خانواده را در گوشه‌ای جمع کرده بودند و چندین نفر از مامورین وزارت اطلاعات سلاح خود را به سوی آنها نشانه رفته بودند و آنها هیچ حق هیچ گونه حرکتی را نداشتند و حتی کودکان را مورد تهدید با اسلحه قرار می‌دادند. آنها در حین بازرسی باعث تخریب وسایل منزل و بردن مقدار زیادی از وسایل شخصی خانواده‌ها شدند. از زمان دستگیری تا به حال هیچ گونه خبری از وضعیت و شرایط آنها در دست نیست و خانواده آنها در نگرانی شدیدی به سر می‌برند. دادگاه انقلاب اسلامی روز گذشته اعلام کرد که متهمان پرونده براندازی نرم محاکمه و به حبس محکوم شدند و این افراد در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به مشکلات صنفی و کیفیت بد غذا اعتراض کردند. فضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنان متشنج است. بنابر گزارش خبرنامه امیرکبیر، بیش از 100 تن از دانشجویان ساکن خوابگاه شهید دستقب دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به ممنوع ورود شدن 6 تن از اعضای انجمن اسلامی و احضار 3 تن از آنها به کمیته انضباطی پنجشنبه شب مجدداً دست به تجمع اعتراضی زدند. میپردازم به خلاصه خبرهای دیگر. منبع حکومتی اعلام کردند که تعداد زنان بهائی در جزیره کیش دستگیر شدند. همچنین بنابر گفته فعالان حقوق بشر در ایران 6 تن از دراویش گنابادی در کیش دستگیر شدند. فعالان حقوق بشر در ایران میگویند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با مراجعه به منازل بهائیان در تهران تعدادی از اعضای این خانواده ها را بازداشت نمودند. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار اطلاعی اعلام کرد که ژینوس صبحانی منشی این کانون صبح روز چهارشنبه گذشته بازداشت شده است. روز چهارشنبه شماری از مردم در پاساژ میدان ونک در تهران با ماموران رژیم موسوم به گشت ارشاد درگیر شدند. به سبب اختلافات بر سر زمین درگیری‌های در یک روستای زنجان در گرفت و همچنین در شهر اصفهان ماموران امنیت اخلاقی با همکاری سایر رده‌های انتظامی استان سمنان 400 نفر را دستگیر کردند. در ارومیه بنابر گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان روز سه‌شنبه گذشته عده‌ای از اهالی روستای خانقا سرخ به ارومیه به علت مخالفت با کانال کشی در زمین‌های روستا مورد حمله نیروهای انتظامی بخش انزل و نوشین شهر قرار گرفت. در اثر این درگیری‌ها 10 نفر از اهالی روستا زخمی و نزدیک به 40 تن توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند. بنابر دعوت کانال 1 لس آنجلس تعدادی از تظاهرکنندگان در چند شهر ایران بازداشت شدند. بنابر دعوت کانال 1 تلویزیون لس آنجلس که دعوت کرده بود از ایرانی‌ها در چند شهر ایران تحت عنوان جنبش ما هستیم شرکت کنند، تعدادی در کرج و تعدادی در کرمانشاه و همچنین در اصفهان بازداشت شدند. بنابر گزارش فعالان حقوق بشر در ایران ظهر پنجشنبه به دعوت یکی از گروه‌های اپوزیسیون تجمعی در محدوده میدان مجسمه 33 پل شهر اصفهان برگزار شد. در این تجمع که شاهدان جمعیت را بالغ بر صدها تن تخمین می‌زنند، حاضران شعارهایی در موضوعات مختلف هم از حمایت از زندانیان سیاسی، حمایت از دانشجویان، اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصاد سر دادند. شاهدان میگویند که جمعیت بازداشت شدگان بالغ بر 10 تن تخمین میزنند، اما اسامی یا اطلاعاتی در خصوص سرنوشت آنها کماکان در دست نمی باشد. و همچنین عصر روز پنجشنبه 26 دی ماه جمعیت زیادی از شهروندان کرمانشاهی در حد فاصل میدان شهرداری سابق تا میدان مصدق این شهر با شعار ما هستیم به راهپیمایی پرداختند و در پایان راهپیمایی هم تعدادی دستگیر شدند. در ادامه برنامه امروز بعد از پایان اخبار امروز گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی پخش خواهد شد. اما روز سه‌شنبه گذشته در مسقدیا شماره 2 اقدام به پخش فیلم پزشکی از ایران کرد که در شهر مشهد بیمارستانی در رابطه با جراحی قلب نمونه‌ای در جهان هست. البته دانمارس قادیو شماره 2 این فیلم ما از طریق خبرگزاری آشیاسوس پرس گرفته که به طور ناقص پخش کرد و کاملشو به صدای آمریکا شب گذشته پخش نمود. ما گفتگویی را داریم با آقای نعمت هوشمند که این فیلم ها که از دانمارس قادیو پخش شد و همچنین اشاره خواهیم داشت در رابطه با شنوندگان بینندگان این کانال. از هموطنان ما اعتراضهایی نسبت به پخش این فیلم داشتن، از جمله استاد مهدی مظفری استاد شهر آهوس که با ایمیلی به دانمارس قادیو شماره 2 این اعتراض خودشون رو بیان کردن. ما با آقای نعمت هوشمند یک گفتگویی در این رابطه و همچنین نظرشون در رابطه با ایمیل اعتراضی آقای مظفری جویا شدیم. تا چند لحظه دیگر. روز 13 ژانویه دانمارس قادیو شماره 2 به عبارت دیگر کانال 2 تلویزیون دانمارک در بخش تفسیر خبرهای خارجی فیلمی را از ایران به نمایش گذاشته شد. از آقای هوشمند خواستیم توضیح در رابطه با این فیلم برای شنوندگان بدن. با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو اخبار، خواستم در این خصوص اشاره کرده باشم که دیروز من این فیلم رو از طریق نت دیدم و قشنگ مشخص بود که یک چیزی یک طرفه رو داره عنوان میکنه و که سونی سیستم ایران، وزارت تندرستی ایران خیلی سوکسه داشته، خیلی پیشرفت داشته دیگه این سالهایی که گذشته، در صورتی که اصلا همه میدونن که همچنین موضوعی اصلا مطرح نیست. این نشون میده که یک طرفه دیگه تو این فیلم رو تهیه کرده و خواسته موضوع رو یک طرفه عنوان بکنه. این فیلمی که روز 13 ژانویه از طریق دیگه تو پخش شد ساعت 19:30 دقیقه در خصوص یک بیمارستان جراحی قلب در مشهد هست و عنوان میکنه که چقدر سیستم جراحی قلب با استفاده از قوات های پیشرفته چقدر تکنولوژیش بالا هست و در دنیا کشورهای بسیار معدودی هستن که تکنولوژیشون در این حد هست. آقای مظفری استاد دانشگاه شهر آهوس یکی از بینندگان این فیلم بودند و در رابطه با این فیلم یه اعتراضیه ای نوشتن به دانمارس قادیو شماره 2. به نظر شما این صحبتایی که آقای مظفری در ایمیلی اعتراضی به این کانال تلویزیونی فرستادن، شما این ایمیل هم خوندین، برای شما فرستادم، میخواستم بپرسم در رابطه با ایمیل آقای مظفری در رابطه با دانمارس قادیو شماره 2 در رابطه با این فیلم نظر شما چی هست؟ به نظر من ایمیل آقای مظفری کاملا به جا هست و نکاتی رو که اشاره کرده پیگیری میکنه که چجوری هستن یه همچه فیلمی به این بخش خبرهای خارجی دیگه‌تون منتهی شده و پیگیری کردن که اسم و فامیل اون شخصی که این برنامه رو تهیه کرده تماس گرفته، مشخصه که این از یک کانال خاصی که این فیلم اومده به اونجا رسیده و اونا هم بدون عمدن، بدون اینکه کار کریتیک ژورنالیستیک انجام داده باشن، اینو در برنامه شبانه خودشون پخش کردن. و به نظر من نامه آقای مظفری نکاتش کاملا جدی اعتراض کرده بهشون و خیلی محق هستن توی اعتراض باشون. من پیشنهاد میکنم به اونایی که در ارتباط با دیگر تو هستن و میخوان اعتراض در خصوص داشته باشن، یه برنامه اصلا خود تو درست کنه که چجوری این سری فیلم سکونس ها به موضوع مطرح شبه یه همچه برنامه سریوسی منتهی میشه. برای خیلی جالب هست که مثلا ببینه یه نیم ساعت برنامه تهیه کنن که آره چجوری چه مسیری رو تهیه میکنه این فیلم منتهی میشه به ردکشیونشون و اینا تصمیم میگیرن، یا حتما یه گروهی دارن که تصمیم میگیرن که آره این خیلی منطقی غلبند هست که مثلا پخش کنن، یه برنامه تهیه کنن 20 دقیقه توضیح بدن که آره ما یه پروسدورهایی به این شکل رو تهیه میکنیم که همشه برنامه پخش بشیم. خیلی جالب میشه اتفاقا. مسلمه هر کدوم از ما وظیفه خودش میدونه که چیزی رو که درست نیست اعتراض خودش رو نشون بده، که کسی تصور نکنه که ما هر چیزی رو بدون اینکه در موردش تفکر کنه میپذیریم، و این وظیفه هر ایرانی هست که عکس العمل نشون بده. به نظر من کار خیلی به جای آقای مظفری کردن که این شکایت رو کردن از دیگتو، که این نشون میده که ما خیلی ساده از این مسائل نمیگذاریم که موضوعی کاملا منیپولیشن شده از سیستم رد بشه. آقای هوشمند تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. چقدر دوست دارم، اسم تو با افتخار پیش همه میبرم. پدرم پدرم نمیدونی که چقدر تنگ دلم که یه بار دیگه بیای به من بگی پسرم. پدر برکت خونه، پدر مرد نمونه، پدر یار صمیمی تو بیدار زمونه، پسر هر چی که داره زرنج تو میدونه. پدر برکت خونه، پدر مرد نمونه، پدر یار صمیمی تو بیدار زمونه، پسر هر چی که داره زرنج تو میدونه. رنج تو میدونه. آغوش پدر مثل فناه، دستای پدر یه تکیه گاهه، روزی که پدر بار سفر بست مادرم هنوز چشاش به راهه، خورشیدی که رفت تو آسمون ها تمام دل خوشیم به نور ماهه. پدر عشق تو زیباست، مثل داشتن دنیاست، پدر بودن با تو برام مثل یه رویاست. پدر عشق تو زیباست، مثل داشتن دنیاست، پدر بودن با تو برام مثل یه رویاست. پدر برکت خونه، پدر مرد نمونه، پدر یار صمیمی تو بیداد زمونه، پسر هرچی که داره زرنج تو میدونه. پدر برکت خونه، پدر مرد نمونه، پدر یار صمیمی تو بیداد زمونه، پسر هرچی که داره زرنج تو میدونه. پدر مثل فناه، دستای پدر یه تکیه گاهه، روزی که پدر بار سفر بست مادرم هنوز چشاش به راهه، خورشیدی که رفت تو آسمون ها تمام دل خوشیم به نور ماهه. پدر عشق تو زیباست، مثل داشتن دنیاست، پدر بودن با تو برام مثل یه رویاست. پدر عشق تو زیباست، مثل داشتن دنیاست، پدر بودن با تو برام مثل یه رویاست. پدر برکت خونه، پدر مرد نمونه، پدر یار صمیمی تو بیداد زمونه، پسر هرچی که داره زرنج تو میدونه. پدر برکت خونه، پدر مرد نمونه، پدر یار صمیمی تو بیداد زمونه، پسر هرچی که داره زرنج تو میدونه، زرنج تو میدونه. به چند خبر توجه شما رو جلب میکنم. بعد از این خبرها آقای رسول طباطبایی گفتار ادبی رو به آگاهی شما میرسونه. بنا به گزارش منابع خبری، یک بازرگان ایرانی که سال گذشته به جرم کلاهبرداری بانکی در کشور رومانی زندانی شده بود، پس از اعتصاب قضا درگذشت. میپردازم به چند خبر ورزشی که تیم آبی پوشای تهران میزبان برق شیراز بودند و برق شیراز رو با شکست سنگینی مهمانی خودشون رو در واقع ثابت نمودن، یعنی با نتیجه 4-1 شکست دادن و استقلال تهران همچنان در صدر گروه فوتبال لیگ برتر ایران برگشت. تیم ملی فوتبال ایران هم روز چهارشنبه گذشته در نخستین پیکار خودش در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا که در کشور قطر سال 2011 برگزار خواهد شد با برتری کامل 6-0 تیم ملی سنگاپور رو در ورزشگاه آزادی تهران شکست داد. در گروه تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر سنگاپور، تیمای تایلند و اردن هستند که تایلند و اردن در همان روز با نتیجه مساوی بین امتیازها رو بین خودشون تقسیم نمودن. بازی بعدی ایران روز 28 ژانویه هست که کشور تایلند میزبان تیم ملی فوتبال ایران هست و اردن هم به مسافه سنگاپور خواهد رفت. در آخرین رده‌بندی فیفا 10 تیم برتر آسیا در سال 2009 میلادی به این شهر اعلام شد که استرالیا در مکان اول با 777 امتیاز، ژاپن دوم 734 امتیاز، کره جنوبی 628 امتیاز سوم و تیم ملی فوتبال ایران با 613 امتیاز در مکان چهارم آسیا قرار دارد. سپاس از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. یادآوری میکنم که شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 است. تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12 است و آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com است. یادآوری میکنم که برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه ها و یک شنبه ها را می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. به اتفاق گوش می کنیم گفتار ادبی آقای رسول طبایی. دل مست و دیده مست و تن بیقرار مست. دل مست و دیده مست و تن بیقرار مست. جانی زبون چه چاره کند با سه چار مست. تلخ است کام ما ز ستیز تو ای فلک، تلخ است کام ز ستیز تو ای فلک. ما را شبی بران لب شیرین گمار مست. یک شب صبح کرده به نالم بر آسمان، با سوز دل ز دست تو ای روزگار مست. ای باد صبح راز دل لاله عرضه دار، روزی که باشدان بت سوسن عذار مست. از درد هجر و رنج خمارش خبر دهم، از درد هجر و رنج خمارش خبر دهم. گر در شبم شبی به شبستان یار مست. سر در سرش کنم به وفا گر به خلوتی، در چنگم افتد سر زلف نگار مست. لب بر نگیرم از لب یار کنار گیر، لب بر نگیرم از لب یار کنار گیر. گر گیرمش به کام دل اندر کنار مست. یک سونه هم رعونت و در پایش اوفتم، روزی اگر ببینمش اندر کنار مست. ما را تو پنج بار به مسجد کجا بری، ما را تو پنج بار به مسجد کجا بری. اکنون که می شویم به روزی سه بار مست. ای او حدی، ای او حدی، حوث جنگ و فتنه نیست. ما را به کوی لاله رخان در میارم است. سلام. برنامه فرهنگی ادبی امروز یک شنبه 29 دی 1387 برابر با 18 ژانویه 2009 را با غزلی از سروده های اوحدی مراغعی شروع کردیم و در ادامه چند غزل از شاعران مختلف را میخوانیم. همانطور که از برنامه های گذشته گفته شد، اغلب مردم فارسی زبان سعدی و حافظ را در درجه اول و خواجو و عطار و سنایی و عراقی را در درجه دوم به عنوان غزل سرا می شناسند، در صورتی که دیگر شاعران فارسی زبان هم در سرودن غزل کوشش کردند که در بین آنها غزلهای ناب و زیبایی به چشم می خورد. در این برنامه برای آشنایی با غزل دیگر شاعران، غزلی چند از شاعران مختلف فارسی زبان را با خلاصه ای از زندگی آنان را تقدیم می کنیم. در طول برنامه چند تصنیف و ترانه خاطر انگیز پخش می شود و طبق معمول منتظر پیشنهادات، انتقادات شما همراهان رادیو البرز در هر کجای این دنیای خاکی باشید هستید. اوحدی مراغعی یکی از شاعران متصوف آذربایجان در قرن 8 هجری قمری است. قسمت مهمی از عمر خود را در اصفهان به سر برد و در عرفان به یک واسطه مرید عارف معروف شیخ ابو حامد اوحدالدین کرمانی بود و تخلص خود را از او گرفته است. اوحدی در زمان سلطنت ابو سعید آخرین ایلخان مغل میزیسته و دیوانش مرکب است از قصائد، غزلیات، قطعات، ترجیبند و رباعیات. در غزل الفانی نیز دست داشته است. وی مثنوی منطق العشاق را در سال 706 به نام وجیه الدین نبیره خواجه نصیرالدین طوسی ساخته است و از مثنوی های معروف او جام جم است که تقلیدی از حدیقه سنایی است. بیا به هیچ حال امشب بیار باده، که ما را به هیچ حال امشب برون نمی رود آن صورت از خیال امشب. به حکم آن که ندارم حضور بی رخ دوست، به حکم آن که ندارم حضور بی رخ دوست، مرا نماز حرام است و می حلال امشب. زباد خوردن اگر من می کنندم خلق، زباد خوردن اگر من می کنندم خلق، بدین سخن نتوان رفت در جوال امشب. ز عشرت و طرب و باده هیچ باقی نیست، ولی چه سود که دوریم از آن جمال امشب. گرم نه وعده دیدار باز دادی دل، گرم نه وعده دیدار باز دادی دل، بلای هجر نمی کردم احتمال امشب. هلال اگر نچو ابروی یار من بودی، نکردمی نظر مهر در هلال امشب. شنیده ای که به نالند عاشقان بی دوست، شنیده ای که به نالند عاشقان بی دوست، تو نیز عاشقی ای اوحدی به نال امشب، تو نیز عاشقی ای اوحدی به نال امشب. تا شدم حلقه به گوشه، تا شدم حلقه به گوشه در میخانه عشق، هر دم از نو زمی آید، هر دم از نو غمی آید. به مبارک بادم امان جان یان، عزیز من آی دل. رفتم رفتم تا شویم دست از رسوایی، نفرین نفرین بر مستی داد از شیدایی. رفتم که رها شدم از عشق تو و فتنه تو، داد از دل من چه بود در دست غمت گرو. رفتم رفتم تا شویم دست از رسوایی، نفرین نفرین بر مستی داد از شیدایی. از تو گذشتم بهر که این عمر گران با غم گذرد، ای دل غافل شکر مکن، شکر مکن این هم گذرد. به موج غم شویم دامان که بگذرم از این طوفان، حکایت سوز و دادم خدا کند یا بد پایان. رفتم که رها شدم از عشق تو و فتنه تو، تا داد از دل من چه بود در دست غمت بگیرو رفتم رفتم تا شویم دست از رسوایی نفرین نفرین بر مستی میرزا محمد علی صاحب تبریزی فرزند میرزا عبدالرحیم تبریزی در سال 1016 هجری قمری در اصفهان متولد شد. پدرش که اهل تبریز بود بعد از این که اصفهان پایتخت گشت شد برای تجارت به اصفهان رفت و محمد علی در این شهر به دنیا آمد. محمد علی در اصفهان به کسب علوم پرداخت و فنون شاعری را از حکیم رکنای کاشانی و حکیم شفاعی آموخت و مورد علاقه شاه عباس اول قرار گرفت. وی پس از مسافرت به مکه و مدینه و خراسان در سال 1036 در سن 20 سالگی به هندوستان رفت و در سر راه ابتدا مدتی در کابل اقامت کرد و در دربار ظفرخان حاکم کابل با احترام زندگی نمود. ظفرخان که خود اهل شعر و ادب بود با مساعدت کردن صاحب تبریزی وی را به شاه جهان پادشاه هند معرفی کرد. او 6 سال در هندوستان ماند و در سال 1042 به اصفهان برگشت و تا پایان عمر در همین شهر زیست. وی در سال 1081 در اصفهان درگذشت و در باغی که به نام قبر آقا در اصفهان معروف است دفن شد. صاحب تبریزی حدود 200,000 بیت شعر سروده که در بین غزلسرایان ایران از معروفیتی خاص برخوردار است. از خصوصیات صاحب تبریزی این است که با سرودن تکبیت هایی که به نام مفردات معروف است پیام و اندرز می دهد که گاهی آنها به صورت ضرب المثل بین عامه مردم رواج دارد. مثلا اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است، اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. اکنون دو غزل از این شاعر معروف دوره صفوی را برایتان میخوانم. چندان که چو خورشید به آفاق دویدیم، ما پیر به روشندلی صبح ندیدیم. یک بار نجست از دل ما ناوک آهی، یک بار نجست از دل ما ناوک آهی، از بار گنه همچو گمان همچو کمان گرچه خمیدیم. چون شمع در این انجمن از راستی خیش غیر از سر انگشت ندامت نگزیدیم. افسوس که با دیده بیدار چو سوزن، افسوس که با دیده بیدار چو سوزن، خار از قدم آبل پایی نکشیدیم. از آب روان ماند به جا سبزه و گلها، از آب روان ماند به جا سبزه و گلها، ما حاصل از این عمر سبک سیر ندیدیم. هرچند چو گل گوش فکندیم در این باغ، حرفی که برد راه به جایی نشنیدیم. صایب صایب به مقامی نرسیدیم ز پستی، صایب ز مقامی نرسیدیم ز پستی، از خاک چونی گرچه کمر بسته دمیدیم. عمریست حلقه در میخانه ایم ما، عمریست حلقه در میخانه ایم ما، در حلقه تصرف پیمانه ایم ما، از نورسیدگان خرابات نیستیم، چون خشت پا شکسته میخانه ایم ما. مقصود ما از خوردن می نیست بیغمی، از تشنگان گریه مستانه ایم ما. در مشورت اگرچه گشاد جهان ز ما، سرگشتگر ز سبحه صد دانه ایم ما. گر از ستاره سوختگان امارتیم، چون جغد خال گوشه ویرانه ایم ما. از ما زبان خامه تکلیف کوته است، این شکر چون کنیم که دیوانه ایم ما. چون خواب اگرچه رخت اقامت فکنده ایم، تا چشم میزنی به هم افسانه ایم ما. مهربتان در آب و گل ما سرشته اند، صایب خمیر مایه بتخانه ایم ما. عمریست حلقه در میخانه ایم ما، در حلقه تصرف پیمانه ایم ما. Oh, میرزا عباس فروغی بسطامی در سال 1213 در عتبات به دنیا آمد و در ساری اقامت داشت. روزگاری در خدمت فتح علی شاه بود. فتح علی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه سه پادشاهی هستند که فروغی بسطامی در مدح آنان غزل سروده است. و این مدتی را نیز در کرمان در خدمت حسن علی میرزا شجاع السلطنه به سر برد و همین شاهزاده بود که تخصص فروغی را به مناسبت لقب فرزندش فروغ الدوله به او داد. فروغی بسطامی به مجلس عرفا گرایش داشت و قسمت بزرگ عمر خود را به ریاضت و درویشی و گوشه‌نشینی گذراند. هنر فروغی در غزل سرایی است که در این روش و در این راه از حافظ و سعدی پیروی کرده است. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هان کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، تنها نگشت ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، چشمم به صد مجاهده آیین ساز شد تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را، بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را، مستانه کاش در حرم و دیر بگذری، مستانه کاش در حرم و دیر بگذری، تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو را، خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم، خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم، خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را، زیبا شود به کارگاه عشق کار من، زیبا شود به کارگاه عشق کار من، هر گه نظر به صورت زیبا کنم تو را، رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را، شعرت ز نام شاه فروغی شرف گرفت، شعرت ز نام شاه فروغی شرف گرفت، زیبت که تاج تارک شعرا، زیبت تاج تارک شعرا کنم تو را. پایه عمر گرانمایه براب است، براب. پایه عمر گرانمایه براب است، براب. همه جا شاهد این نکته حباب است، حباب. باده خور، باده خور، باده به بانگ نی و فتوای حکیم، زان که دل درد تو را چاره شراب است، شراب. بر سر کوی خرابات کسی آباد است، بر سر کوی خرابات کسی آباد است که مدام از می دیرینه خراب است، خراب. گر به تیغم نزند محض گناه است، گناه. ور به خونم بکشد عین ثواب است، ثواب. رسم عشاق جگر خسته نیاز است، نیاز. خوی خوبان ستم پیشه عتاب است، عتاب. آنچه عشق تو نورزید جماد است، جماد. وان که می با تو ننوشید دواب است، دواب. تا تو را اهل نظر هیچ تماشا نکنند، تا تو را اهل نظر هیچ تماشا نکنند، خم به خم زلف تو بر چهره نقاب است، نقاب. در سفالین قده از شیشه مکن می بدرنگ، در سفالین قده از شیشه مکن می بدرنگ، که مدار فلک سفله شتاب است، شتاب. گر فروغی نرود از سر کویت چه کند، گر فروغی نرود از سر کویت چه کند، که ملاقات رقیب تو عذاب است، عذاب. که ملاقات رقیب تو عذاب است، عذاب. Oh, نوازم نشانه من توی که خانه می نگی به خانه من چه بهتران که نشنوی ترانه من نقاصدی جز من آرم دهی به سوی تو سلام نره گذاری از تو آرم برای من دهی پیام بهار من گذشت شد غمت چو کوهی به شانه من ولی تو بیدم از غم شبانه من چون اشنبی فقان عاشقانه من خدا تو را از من ندیدم ندیدم از تو گرچه خیلی به یاد عمر رفت گریم خانم که شمع بزم خیلی بهار من گذشت شاید کمال‌الدین بافقی متخلص به وحشی از شعرای مشهور دوره صفویه است. وی در سال 930 هجری قمری در بافقی از به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی خود را در یزد به پایان رساند و از دانشمندان و سخنگویان زادگاهش کسب فیض کرد. پس از چند سال به کاشان رفت و شغل مکتبداری را برگزید. وی تا پایان عمر در یزد زندگی کرد و در سال 997 هجری قمری در سن 61 سالگی درگذشت. این شاعر بزرگ روزگار خود را با اندوه و سختی و تنگ دستی و تنهایی گذراند و در اشعار خود این سوز و گداز سالهای تنهایی را کاملا بیان می کند. وی از جمله غزل سرایان بزرگ دوره صفویه و این اواخر است و در غزلیات خود از عشقهای نافرجام، زندگی سخت و مشکلات خود یاد کرده. علاوه بر این وحشی رباعیات ترجیبند و ترکیبند و مثنوی‌های زیبایی دارد. که از شاهکارهای هنری وحشی میتوان به مثنوی فرهاد و شیرین اشاره کرد که به علت ناتمام ماندن بعدها توسط وصال شیرازی از شعرای بزرگ دوره قاجاریه کامل شد. از آثار دیگر وحشی مثنوی ناظر منظور، مثنوی فرهاد شیرین و مثنوی خلدبرین است. مشهورترین اثر او ترکیب بند شرح پریشانی است که برای نمونه چند بند از آن را برایتان می‌خوانیم. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی، سوختم این راز نهفتن تا کی. روزگاری من و دل ساکن کوی بودیم، ساکن کوی بت عربده جوی بودیم، عقل و دین باخته دیوانه روی بودیم، بسته سلسله موی بودیم، کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود، یک گرفتار از این جمله که هستند نبود. نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت، یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت، اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او، داد رسوایی من شهرت زیبایی او، بس که دادم همه جا شرح دلارایی او، شهر پر گشت ز قوقای تماشایی او، این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد، کی سر برگ من بی سر و سامان دارد. چاره این است و ندارم به از این رای دیگر، که دهم جای دیگر دل به دلارای دیگر، چشم خود فرش کنم زیر کف پای دیگر، بر کف پای دیگر بوسه زنم جای دیگر، بعد از این رأی من این است و همین خواهد بود، من بر این هستم و البته چون این خواهد بود. پیش او یار نو و یار کهن هر دو یکیست، حرمت مدعی و حرمت من هر دو یکیست، قول زاغ و غزل مرغ چمن هر دو یکیست، نغمه بلبل و قوقای زغن هر دو یکیست، این ندانسته که قدر همه یکسان نبود، زاغ را مرتبه مرغ خوشالهان نبود. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، سرتان سبز و دلتان خوش، شاد و تندرست و پیروز باشید، خدا یار و نگهدارتان باد. Thank you.

سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. یادآوری میکنم که در اخبار امروز که به آگاهی شما رسوندم، آتش بس اسرائیل و حماس برقرار شد. متاسفانه تنها بعد از چند ساعت پس از اعلام آتش بس از سوی اسرائیل، نیروهای حماس به پرتاب راکت به جنوب این کشور دست دادن و اسرائیل هم با حمله هوایی در شمال غزه به این اقدام پاسخ داد. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه ساعت 8 بامداد در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. Thank you.